ब्रह्मसूत्र सिद्धांत ने अनुमान दिया प्रधानादयो ईश्वरेण अनधिष्ठेय, क्यों? अप्रत्यक्षत्वात् ईश्वरवत्, जैसे इसके द्वारा क्या सिद्ध करना चाहता है, ये प्रधान अर्थात ये जगत के लिए कारण नहीं बनेगा, जो मृद घट आदि के लिए कारण बन जाता है क्योंकि यह कुलाल के द्वारा अधिष्ठेय होता है, प्रधान इस प्रकार की अधिष्ठेय नहीं हो पाएगा। तो पूर्व पक्ष कहा कि जो अप्रत्यक्ष हो जाएगा वो अधिष्ठेय नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इंद्रिय में व्यभिचार होता है, इंद्रिय अप्रत्यक्ष होने पर भी जीव अधिष्ठेय होता है। तो सिद्धांत उसका निराकरण करने के लिए हेतु में विशेषण दे दिया, स्वभोग अहेतुत्व सति, ये विशेषण दे देंगे। पूर्व पक्ष कहे ये विशेषण देने पर भी ईश्वर का इंद्रिय में व्यभिचार हो जाएगा, कहते ईश्वर का इंद्रिय कहाँ है, कहते ईश्वर का इंद्रिय हम मान लेंगे तो ईश्वर का भी इंद्रिय है। ईश्वर का इंद्रिय स्वीकार करने से ईश्वर इंद्रिय वो अप्रत्यक्ष रहेगा, और किंतु आपका अभी हेतु में विशेषण है सो भोग अहेतुत्व सति, ईश्वर को कोई भोग नहीं होता है, इसलिए ईश्वर का इंद्रिय में सो भोग अहेतुत्व सति अप्रत्यक्षत्वम तो आएगा, हेतु तो आ जाएगा, किंतु चेतन के द्वारा अनधिष्ठेय नहीं है, वो चेतन अधिष्ठेय हो जाएगा, तो व्यभिचार हो जाएगा। पूर्व पक्ष ये बात आगे कह रहे हैं। नच टीका में नच प्रधानादेर ईश्वर प्रत्यक्षत्वाद विशेष्य असिद्धिया, अच्छा ये पंक्ति हो गया था, जीवे करण कृता, अच्छा ये नहीं हुआ था। नच प्रधानादेर ईश्वर प्रत्यक्षत्वाद विशेष्य असिद्धि, प्रधान आदि ये ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाएगा, आपका हेतु है स्व भोग अहेतुत्व सति अप्रत्यक्षत्वात्। अभी प्रधान आदि में प्रधान आदि का पक्ष बनाए हैं, तो अभी प्रधान आदि में ईश्वर प्रत्यक्षत्व रहेगा, आपका हेतु है अप्रत्यक्षत्व, ये नहीं रहेगा, तो नहीं रहने से विशेष्य के असिद्धि हो जाएगा। सिद्धांत कह रहा है कि हमारा यहाँ अप्रत्यक्षत्व शब्द का अर्थ है कि अतीन्द्रियत्व रूप अप्रत्यक्षत्व से सत्वात्, अप्रत्यक्षत्व का अर्थ है कि अतीन्द्रियत्व, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा, ईश्वर ग्रहण कर लेता है प्रधान को, तो ईश्वर जो प्रधान को ग्रहण करता है वो कोई इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ईश्वर का इंद्रिय नहीं है, तो नहीं होने से अतीन्द्रियत्व रूप को अप्रत्यक्षत्व, ये अगर प्रधान में है तो हो, हम अप्रत्यक्षत्व कहते हैं कि अतीन्द्रियत्व, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष होने पर भी वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए अतीन्द्रिय होगा। आगे जीवे कर्णकृता भोगादय दृश्यन्ते, ईश्वर तो प्रधानकृतास्ते न दृश्यन्त इति अक्षरार्थ, जीव में तो भोगादय दृश्यन्ते, जीव को भोग होता है कर्ण से, किंतु ईश्वर में तो प्रधान के चलते भोग नहीं दिखता है। ये वाक्य क्यों कह दिए, भाष्य में दे दिया तथापि न उपपद्यते भोगादि दर्शनात्, जीव को ये भोग इत्यादि होता है, स्व अहेतुत्व स्व भोग अहेतुत्व विशेषण दे देने से ये हेतु असिद्ध नहीं होगा जो सिद्धांत कहा था। तो करण ग्राम से अधिष्ठितत्व गम्यते, तो स्व भोग होता है और अधिष्ठित भी करण ग्राम जीव है। न च अत्र भोगादयो दृश्यन्ते, जो भाष्य में दिया न च अत्र, अत्र अर्थात ईश्वरे भोगादयो दृश्यन्ते, ईश्वर को भोग कौन देगा, कहते हैं प्रधान, जैसे जीव को कर्ण भोग देते हैं इसी प्रकार के ईश्वर को प्रधान भोग देगा। ये जो बात है अत्र भोगादयो न दृश्यन्ते, अत्र ईश्वरे भोगादयो जो न दृश्यन्ते, ईश्वर को भोग कहाँ से हो सकता है, इसके लिए टीका में कहते हैं जीवे कर्णकृता भोगादयो दृश्यन्ते, ईश्वरे तु भोगादयो न दृश्यन्ते, जो भाष्य में कहा उसके लिए कहते हैं प्रधान कृतास्ते ते भोगादयो न दृश्यन्ते इति अक्षरार्थ, ईश्वर में भोगादि नहीं है, कहाँ से हो सकते थे, कहते हैं प्रधान से, किंतु प्रधान से भोग नहीं होंगे। अभी विपक्षे दोषम वदन अप्रयोजकत्वम हेतु निरस्यते, पूर्व पक्ष कहता है कि ये आप जो हेतु में अभी विशेषण दे दिए सो भोग अहेतुत्व सती अप्रत्यक्षत्वम, ये विशेषण देने पर भी अभी जीव का इंद्रिय में तो वारण हो गया, तो किंतु ईश्वर का इंद्रिय में ये वारण नहीं होगा, ईश्वर का इंद्रिय में सो भोग अहेतुत्व रहेगा क्योंकि ईश्वर को भोग ही नहीं होता है, और ईश्वर का इंद्रियों में अप्रत्यक्ष तो भी रह जाएगा, किंतु ईश्वर के द्वारा अधिष्ठेय होगा तो होने से वहां व्यभिचार होगा, इसलिए हेतु अप्रयोजक हो जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। विपक्षे दोषम बदन सिद्धांत कहता हुआ हेतु का अप्रयोजकत्व का निराश करता है, अर्थात पूर्व पक्ष हेतु में अप्रयोजक दिखाता है, ईश्वर में करण का स्वीकार करके सिद्धांत कहते हैं कि ईश्वर में करण नहीं है। अगर आप मानेंगे तो विपक्षीय दोष बाधक दोष होगा। भाष्य में करण ग्राम सामी वा, जैसे जीव में करण ग्राम है, इसी प्रकार ईश्वर में अगर करण ग्राम मानेंगे तो अभ्युपगम्य माने संसारिणाम इव ईश्वरस्यापि भोगादय प्रसज्येरन। जैसे संसारी का करण होने से भोग होता है, इसी प्रकार की ईश्वर में अगर करण स्वीकार करेंगे तब ईश्वर में भी भोग की प्रसक्ति हो जाएगी। सिद्धांत कहा टीका में प्रधानादे है प्रेरियत्व अंगीकारे। अभी सिद्धांत कह दिया कि ईश्वर में भी भोग की प्रसक्ति हो जाएगी। पूर्व पक्ष कह गया ईश्वर में भोग क्यों होगा, जीव में भोग होता है करण के चलते, ईश्वर में करण मानने पर भी उसको भोग नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत कहता है कि ईश्वर को भोग नहीं होगा तो उसका करण है ये कैसे पता चलेगा। जीव को करण जो है वो करण क्या प्रत्यक्ष होते हैं, तो करण फिर है, करण का सत्ता अनुमान किया जाता है कैसे, भोग से, तो भोग से ही करण का अनुमान किया जाता है। ईश्वर को अगर भोग ही नहीं होगा, ईश्वर में करण सत्ता की सिद्धि आप कैसे करेंगे, ये सिद्धांत कह रहा है। टीका में प्रधानादे है प्रेरियत्व अंगीकारे। प्रधानादि का प्रेरक होगा ईश्वर और जगत सृष्टि कर देगा, ऐसा अगर मानेंगे तो प्रेरक में भोग हेतुत्व, प्रेरक भोग हेतुत्व, प्रेरक हो जाएगा ईश्वर, प्रेरक को भोग होगा और भोग का हेतु बनेगा ये प्रधान। जैसे इंद्रिय बनते हैं, इंद्रिय का प्रेरक जीव है और जो इंद्रिय होते हैं वो जीव का भोग का हेतु बनते हैं, इसी प्रकार की प्रेरिय जो प्रधान हो जाएगा तो प्रेरिय प्रेरक का भोग के लिए निमित्त बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो कतिन्द्रियस्य प्रेरियस्य भोग हेतुत्व नियमात। जो प्रेरिय है जैसे इंद्रिय, जीव का इंद्रिय प्रेरिय है, जीव के द्वारा प्रेरित होकर के विषय दिशा में जाते हैं, अतिन्द्रिय प्रेरिय होगा तो भोग का हेतु होगा ये नियम है। अगर भोग का हेतु नहीं होगा वो अतिन्द्रिय प्रेरिय का सत्ता में कोई उपाय ही नहीं है निर्णय करने का, इसलिए कहते हैं ये नियम है। सूत्र द्वयस्य अर्थांतरम आह। ये जो अभी दोनों सूत्र हुआ, एक तो हो गया करण वच्च, पहले हुआ अधिष्ठान अनुपत्यश्च। अधिष्ठान ये प्रधान है, ईश्वर का अधिष्ठान नहीं बनेगा क्योंकि जो अधिष्ठान होता है मृद इत्यादि ये प्रत्यक्ष होते हैं। दूसरा हो गया करण बच्चे, तो पूर्व पक्ष कहेगा तो प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी अधिष्ठेय होता है, जैसे करण इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी जीव के द्वारा अधिष्ठेय होता है, तो सिद्धांत कहते हैं न तो फिर ईश्वर में भोग भी मानना पड़ेगा। ये जो दो सूत्र हुआ था, अभी ये दोनों सूत्रों को अन्य उपाय से भी व्याख्यान किया जा सकता है। भाष्य में अन्यथा वा सूत्र द्वयम् व्याख्यायते, ये दोनों सूत्र अन्य उपाय से भी व्याख्यान हो सकता है। आगे अधिष्ठान अनुपपत्तेश्च। अधिष्ठान ये प्रधान, ईश्वर के लिए अधिष्ठान नहीं बनेगा, अधिष्ठान अर्थात ईश्वर के द्वारा ये प्रेरित नहीं होगा। टीका में यह प्रवर्तक चेतनः स शरीरम इति शरीरी इति लोके व्याप्तिर दृष्टेर ईश्वरस्य च शरीर अनुपपत्तेर न प्रवर्तकत्वम इति सूत्रार्थम आह। यह प्रवर्तक और चेतन, जो प्रवर्तक होगा और चेतन होगा तो स शरीरी, वो शरीरी होना पड़ेगा, लोके व्याप्ति दृष्टेर लोक में तो होने से ईश्वर को अगर प्रवर्तक मानेंगे, ईश्वर चेतन है तो शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। ईश्वर से शरीर अनुपपत्तेर, अगर ईश्वर में शरीर स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रवर्तक भी नहीं हो पाएगा। शरीर अनुपपत्तेर न प्रवर्तकत्वम इति सूत्रार्थम आह। भाष्य में इतश्च अनुपपत्तेर तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य, तार्किकों के द्वारा परिकल्पित जो ईश्वर, तार्किक अर्थात संख्या दिए सब, उनके द्वारा परिकल्पित जो ईश्वर वो इस कारण से भी संभव नहीं होगा। किस कारण आगे कहते हैं, साधिष्ठानो ही लोके सशरीरो राजा राष्ट्रस्य ईश्वरो दृश्यते न निरधिष्ठान। लोके साधिष्ठान, साधिष्ठान अधिष्ठान सह, अधिष्ठान कौन हो जाएगा, कहते हैं शरीर, शरीर सह साधिष्ठान का अर्थ हो गया सशरीर। राजा और राष्ट्र का ईश्वर होता है, राष्ट्र से ईश्वर दृश्यते न निरधिष्ठान, निरधिष्ठान अर्थात अशरीर, अशरीर राष्ट्र का अधिष्ठाता नहीं होगा। अतश्च तद दृष्टांत बसे न, आप तो तर्क से ईश्वर को सिद्ध करते हैं, दृष्टांत के आधार पर आपको निश्चय करना पड़ेगा। तो तद दृष्टांत, तद अर्थात राजा दृष्टांत बसे न अदृष्टम ईश्वरम कल्पयितुम, आप जो अगर अदृष्ट ईश्वर को कल्पना करना चाहते हैं इच्छतः ईश्वर से आप किंचित शरीरम करणायतनम वर्णयितव्यम स्यात्, ईश्वर का भी कुछ शरीर कल्पना करना पड़ेगा क्योंकि सशरीर होने से ही प्रवर्तना देगा और वो करण का आयतन बनेगा वो शरीर वर्णयितव्यम। तो कहना चाहिए पूर्व पक्ष कहेगा कि इष्टापति टीका में विमतम शेश्वरम कार्यत्वात् राष्ट्रपति कल्पयत, सिद्धांति कह रहा है कि आप कल्पना करेंगे कि जैसे राजा राष्ट्र का अधीश्वर होता है, इस प्रकार की जगत का अधीश्वर प्रधान का अधीश्वर परमात्मा होगा। तो विमतम शेश्वरम, विमतम जगत शेश्वरम कार्यत्वात् राष्ट्रपत, कोई ईश्वर होगा कल्पयतो, अभी ईश्वर जो कल्पित होगा वो भी राजवत सशरीर एव ईश्वर स्याद, क्योंकि जो अशरीर होता है वो कभी अधिष्ठाता नहीं बनेगा। सशरीर एव ईश्वर स्याद इति उक्तम, तभी सिद्धांत इस प्रकार कहा कि ईश्वर को भी कोई शरीर हो जाएगा, तो पूर्व पक्ष कहेगा तत्र इष्टापति, ठीक है ईश्वर को शरीर हो, तो सिद्धांति निरस्यति तत्र इष्टापतिम निरस्यति। भाष्य में न च तद वर्णयितुम शक्यते, तद अर्थात पूर्व में कहा किंचित शरीरम करणायतनम वर्णयितव्यम, ईश्वर का भी कुछ शरीर जो करण का आयतन होगा वो कहना चाहिए, और न च तद वर्णयितुम शक्यते वो नहीं कह पा सकते हैं। अच्छा, क्यों ईश्वर का शरीर नहीं हो पाएगा, हेतु देते हैं भाष्य में, सृष्टि उत्तर काल भावित्वात् शरीरस्य, शरीर तो सृष्टि होने के बाद ही बनेगा, तो प्राग सृष्टे तद अनुपपत्ते, सृष्टि होने के बाद शरीर क्यों होगा, क्योंकि शरीर जो होगा वो भौतिक होगा, और सृष्टि से पहले भूत ही नहीं रहेंगे तो भौतिक शरीर बन नहीं पाएगा। टीका में दिए इसको, नच कहेंगे कि ईश्वर का पहले से ही शरीर नित्य शरीर मान लेंगे, तो कहते हैं नच नित्यम शरीरम सर्गा तो प्राग अभी संभवती, भाष्यकार कह दिए कि सृष्टि उत्तर काल शरीर रहेगा, पूर्व पक्ष कहता है नित्य शरीर मान लेंगे इसलिए सृष्टि से पहले भी रह जाएगा संभवती। सिद्धांत कहते हैं नच वाच्यम शरीर से भौतिकत्व नियमात, शरीर तो भूत से ही बनेंगे। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि ईश्वर सशरीर होना कोई आवश्यक नहीं, अधिष्ठाता बनने के लिए सशरीर होना कोई आवश्यक नहीं है, तो अस्तु अशरीर एवं ईश्वर इत्यतः, ईश्वर अशरीर होकर के भी प्रधान का प्रेरक बन जाए, तो इसके लिए भाष्य में सिद्धांत कहता है निरधिष्ठानत्वे च ईश्वर से प्रवर्तकत्व अनुपपत्ति ही, अगर ईश्वर सशरीर नहीं होगा निरधिष्ठानत्वे अर्थात अशरीर, अशरीर होगा तो प्रवर्तक नहीं होगा, एवं लोके दृष्टत्वात् कोई अशरीर कभी प्रवर्तक नहीं होता है, कहते हैं जो भूत पिशाच राक्षस देवता है, कहते हैं ये सब सशरीर है, भूत पिशाच वायव्य शरीर देवता लोग तेजस शरीर सब सशरीर होकर के ही कुछ प्रेरणा देते हैं। आगे टीका में जीवस्य, पूर्व पक्ष कहते हैं जीवस्य एव शरीरम भौतिकम, ईश्वरस्य तु स्वेच्छा निर्मितम प्राग अपिश्यात इति आशंका निरस्यते, जीव का शरीर भौतिक हो जाएगा, ईश्वर का शरीर भौतिक होना आवश्यक नहीं है, तो स्वेच्छया निर्मितम इसलिए सृष्टि करने से पहले, भूतों की सृष्टि करने से पहले ईश्वर अपना शरीर बना लेगा, इसका निराश करता है सिद्धांति भाष्य में। करणवत् चेन न भोगादिभ्य। पहले था करणवत्, करण जैसा पूर्व पक्ष कहता था कि सिद्धांति का जो हेतु दिया था अप्रत्यक्षत्वाद चेतन के द्वारा अनधिष्ठेय होगा, तो पूर्व पक्ष कहता है कि करणवत् करण अप्रत्यक्ष होने पर भी चेतन से अनधिष्ठेय नहीं हुआ, करणवत् चेत। सिद्धांति कहता है कि न, अगर करणवत् मानेंगे, करण इव मानेंगे तो भोग आदि भी हो जाएगा। तो वहां करणवत् में वति प्रत्यय था, तेन तुल्यम करण इव, करण जैसा अगर मान लेंगे तो अभी कहते हैं करण में मतुप लेंगे। करणवत् अर्थात टीका में करणानी अत्र संति इति करणवत्, करणवत् शरीरम। अच्छा इच्छा, टीका में आगे इच्छामय शरीर कल्पना एवं अनुपपन्ना। इच्छामय अर्थात तो ईश्वर का कोई भौतिक शरीर होने का आवश्यक नहीं है, स्वेच्छा से इच्छा से बना देगा। सिद्धांत कहता है कि करणवत् का अर्थ करण वाला, करण वाला हो जाएगा शरीर, तो शरीर वाला मतलब करणवत् अर्थात शरीर। तो सिद्धांत कहता है कि शरीर अगर होगा तो सूत्र का अर्थ हो गया करणवत् अर्थात शरीर, शरीर ईश्वर का मानेंगे तो सिद्धांत कहता है फिर भोग भी होगा। इसी को टीका में कहते हैं इच्छामय शरीर कल्पना एवं अनुपपन्नम, तो भौतिक नहीं इच्छामय शरीर ये संभव नहीं है। मानाभावात और दृष्ट भौतिकत्व नियम विरोधाच इति मंतव्यम, एक तो प्रमाण नहीं है और दूसरा है कि दृष्टम लोके शरीर से भौतिकत्वम, ये नियम का भी निराश हो जाएगा। इसलिए ईश्वर का अभौतिक शरीर कल्पना करना ये दृष्ट विरोध होगा भाष्य में। अथ लोक दर्शन अनुसारेण ईश्वरस्यापि किंचित करणानाम आयतनम शरीरम कामेन कल्पियेत, लोक में जैसे दिखा जाता है ईश्वर का भी इसी प्रकार की कोई करण आयतन शरीर कल्पना करेंगे, करणों का आयतन शरीर उसको कल्पना करेंगे करणवत् पूर्व पक्ष कहता है। अगर कल्पना करेंगे तो सिद्धांत कहता है कि एवं अपि न उपपद्यते, तो ईश्वर का शरीर कल्पना करने से भी नहीं होगा, नहीं होगा अर्थात तो असमंजस होगा। स शरीरत्व ही सती संसारीवत भोगादि प्रसंगात ईश्वरस्य अपि अनिश्वरत्व प्रसज्येत, ईश्वर में भी भोग आदि प्रसंग होगा तो ईश्वर भी फिर अनिश्वर हो जाएगा, जिसको भोग होगा सुख दुख फिर और ईश्वर कहाँ है। न वै स शरीर से सतः प्रिया प्रिय और अपहति रस्ति, ऐसे छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। स शरीर से सतः, जब तक स शरीर है प्रिय और अप्रिय का अपहति नाश नहीं संभव थे, जब तक शरीर वाला है प्रिया प्रिय सुख दुख कैसे नहीं होगा, होगा। और फिर आगे है अशरीरम बावम बाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, जब अशरीर हो जाएगा तो प्रिया प्रिय का स्पर्श नहीं होगा। ईश्वर में शरीर कल्पना करेंगे तो फिर प्रिया प्रिय होगा। अच्छा तो ईश्वर भी अनिश्वर हो जाएगा, इसलिए करणवच्छेद अर्थात करण वाला मानेंगे तो करण वाला शरीर ईश्वर का शरीर मानेंगे तो भी संभव नहीं हो गया, दूसरा प्रकार की व्याख्यान भी दे दिए। ये लोग केवल तर्क से ईश्वर का सिद्ध करना चाहते हैं, जो जगत का श्रेष्ठा होगा प्रधान को प्रेरणा देगा। एवं ईश्वर से शुष्क तर्केण कर्तृत्व निर्णय न इति उपपाद्य नित्यत्व सर्वज्ञत्व निर्णय अभी न संभवती इति आह सूत्रकार। शुष्क तर्क से ईश्वर करता है, ईश्वर में कर्तृत्व ये निर्णय नहीं हो पाया न इति उपपाद्य कह करके, अभी ईश्वर में वो लोग नित्यत्व भी स्वीकार करते हैं और सर्वज्ञत्व भी स्वीकार करते हैं। सिद्धांत कहता है ये भी नहीं होगा, वेदांती ये सब मानता है किंतु शुष्क तर्केण नहीं। वेदांती सर्वदा कहते हैं हम श्रुति आधार पर मानते हैं, और आप अगर श्रुति आधार पर मानेंगे तो उपादान कारण भी मानना पड़ेगा। नित्यत्व सर्वज्ञत्व ये निर्णय भी नहीं संभव होगा भाष्य में। अंतवत्वम असर्वज्ञता वा अंतवत्वम असर्वज्ञता वा, तो ईश्वर में अंतवत्व और असर्वज्ञता ये सब धर्म ही आएगा। जो प्रेरणा देगा वो दोष वाला होगा, जो दोष वाला होगा वो अनित्य होगा, जो अनित्य होगा वो अंतवत असर्वज्ञ हो गया तो नित्य कहाँ हुआ, सर्वज्ञ कहाँ होगा, जो दोष वाला होगा वो सर्वज्ञ नहीं होगा। अच्छा भाष्य में इतश्च अनुपपत्ति रितार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य, इतश्च अस्मात् कारणादपि तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य अनुपपत्ति न संभवति। स ही सर्वज्ञ तैर अभ्युपगम्यते अनंतस्य, स ईश्वर तेहि अर्थात तार्किके ही सर्वज्ञ और अनंत ऐसे कल्पना किया जाता है। यहाँ तार्किक अर्थात नैयायिक वैशेषिक मात्र नहीं, ये तो शैव मत का निराकरण करने के लिए आरंभ हुआ था। जितने लोग केवल तर्क से ईश्वर को सिद्ध करते हैं तो वो लोग कहेंगे हमारा आगम है, तो सिद्धांति कल कहा था कि कल जो आगम का बात आया था ना, आगम से सिद्ध होता है ईश्वर, वो ईश्वर को लेना है कपिल नहीं, आगम से ईश्वर सिद्ध होता है और ईश्वर प्रोक्त होने से आगम प्रमाण होता है, ये अनुन्यास रे होगा, ईश्वर को ही लेना है। वो लोग स्वीकार करते हैं ईश्वर सर्वज्ञ भी है और अनंत भी है। अनंतम च प्रधानम अनंताश्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते, ये भी स्वीकार करते हैं, ईश्वर भी अनंत है, प्रधान भी अनंत है और पुरुष भी अनंत है, तो मिथो भिन्ना ऐसे परस्पर से भिन्न भी है। अभी सिद्धांत विकल्प करता है तत्र सर्वज्ञ न ईश्वरेण, आप ईश्वर को सर्वज्ञ कहना चाहते हैं, अनंत तो ईश्वर हुआ, जीव भी हो गया, पुरुष भी हो गया, प्रधान भी हो गया, सर्वज्ञ किंतु केवल ईश्वर है। ये जो सर्वज्ञ ईश्वर हुआ तो वो सर्वज्ञ न ईश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनस्य यत्ता, यत्ता अर्थात इदम परिमाण, इसका इतना परिमाण है, प्रधान का परिमाण इतना है, पुरुष का परिमाण इतना है और ईश्वर स्वयं उसका परिमाण इतना है। परिच्छिद्येत, परिच्छिद्येत अर्थात ज्ञायेत, ईश्वर के द्वारा ये तीनों का परिमाण जाना जाता है अथवा नहीं जाना जाता है, अर्थात ईश्वर सब कुछ को जानता है नहीं जानता है। जीवों का परिमाण इतना है, प्रधान का परिमाण इतना है, हमारा अपना परिमाण भी इतना है, इस प्रकार की वो जानता है नहीं जानता है। उभयथापि दोषो अनुसक्त एव, जानता भी है दोष, नहीं जानता भी है दोष। दिखाते हैं कथम, टीका में प्रधान पुरुषेश्वर त्रयम अनित्यम, ये सिद्धांति कहता है क्योंकि सूत्र है अंतवत्वम असर्वज्ञता वा, तो सिद्धांत कहता है कि प्रधान पुरुष ईश्वर ये तीनों ही अनित्य हैं। क्यों कहते हैं यत्ता परिच्छिन्नत्वात्, सभी का यत्ता परिच्छिन्न हो गया, इतने उनका परिमाण है, आज इनका परिमाण कुछ संकुचित तो हो जाएगा वो तो फिर कहाँ नित्य हो जाएंगे घटवत, तो यत्ता परिच्छिन्न कैसे हुआ, तो उसके लिए सिद्धांत विकल्प किया यत्ता परिच्छिन्न है अथवा नहीं है, अर्थात यत्ता ज्ञात है अथवा नहीं है। उभय था भी दोष, अभी दिखाते हैं पूर्वस्मिन स्तावत विकल्पे, पूर्व विकल्प हो गया अर्थात ईश्वर के द्वारा इयत्ता परिच्छिद्यते, परिच्छिद्यते अर्थात ज्ञात, इयत्ता परिच्छिन्नत्वात्, अभी इयत्ता ये सब का परिच्छिन्न हो गया, ज्ञात हो गया होने से प्रधान पुरुष ईश्वराणाम अंतवत्वम अवश्यम भावे, क्योंकि उनका परिमाण इतना है, परिमाण चाहे दैशिक परिमाण लिए चाहे कालिक परिमाण लिए, तो दोनों प्रकार से अगर किसी प्रकार की भी अंत आ गया तब तो अनित्य हो जाएगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि ईश्वराणाम, तो तीनों का प्रधान पुरुष ईश्वराणाम उनका यत्ता परिमाण अगर परिच्छिन्न हो जाएगा तब अंतवत्वम अवश्यम भावी, अंतवत्व तो होगा ही। एवं लोके दृष्टत्व, जो अर्थात यत्ता जिसका निर्णय हो जाता है वो तो अंतवत्व होगा ही होगा। यदि लोके यत्ता परिच्छिन्नम वस्तु पटादि तद अंतवत दृष्टम, लोक में जो भी परिच्छिन्न परिमाण वाला दिख जाता है वो तो नाशवान है, तथा प्रधान पुरुष ईश्वर त्रयम अपि यत्ता परिच्छिन्नत्वाद अंतवत स्यात्, तो ये भी अंत वाला हो जाएंगे। अच्छा और अच्छा ये जो हेतु दे दिया सिद्धांती, इयत्ता परिच्छिन्नत्वात् घटवत्, ये यत्ता परिच्छिन्न इसका क्या तात्पर्य है, टीका में कहते हैं संख्या व परिमाणम व यत्ता, तो अर्थात इनका संख्या इतना है अथवा उनका परिमाण इतना है, तथा च अगर उनका संख्या और परिमाण ये परिच्छिन्न हो गया, परिच्छिन्न हो गया अर्थात ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया अर्थात ईश्वर को निश्चित रूप से पता चल गया कि जीवों का संख्या इतना है, प्रधान का संख्या इतना है और हमारा संख्या तो इतना है, तो ईश्वर को ये सब पता है क्योंकि आप विकल्प भी लिए हैं परिच्छिद्येत, परिच्छिद्येत अर्थात ज्ञात, तो तथा च निश्चित संख्यत्वात निश्चित परिमाणत्वात च इति हेतुद्वयम्, क्योंकि हेतु है आपका इयत्ता परिच्छिन्न, इयत्ता का अर्थ कहते हैं संख्या और परिमाण, और वो परिच्छिन्न हो गया, परिच्छिन्न हो गया अर्थात निश्चित हो गया इतना ही है, तो निश्चित संख्यत्वात और निश्चित परिमाणत्वात हेतु हो जाएगा। कहेंगे ये निश्चित परिमाणत्वात निश्चित शब्द क्यों दिए, आप तो खाली इयत्ता परिच्छिन्न दिए हैं इदम परिमाणम, तो कहना चाहिए कि उसका इतने संख्या है अथवा उनका इतना परिमाण है, इतना प्रकार का नहीं, निश्चित क्यों कहते हैं, कहते हैं अगर निश्चित नहीं कहेंगे तब जीवों को भी पता होगा कि किसी भी जीवों को भी पता होगा कि ईश्वर का परिमाण तो इतना है अथवा ईश्वर का संख्या इतना है, कहते ईश्वर और प्रधान के बारे में शास्त्र से पढ़ करके कह देगा एक है अनंत है, ये जीवों का बारे में जीव कैसे कहेगा इनका कितना संख्या है, क्योंकि जीवों के बारे में कह देगा जीव अनंत है, तो इस प्रकार की कहते हैं अनंत है तो ये कोई निश्चित संख्या नहीं हुआ, इसलिए हेतु कहते हैं कि निश्चित, ये निश्चित क्यों जोड़ते हैं, कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है ये सिद्ध करने के लिए, नहीं तो निश्चित नहीं कहेंगे, खाली संख्या मात्र इतना ही कह देंगे, इयत्ता का अर्थ संख्या, संख्या परिच्छिन्न, आ संख्या परिच्छिन्न तो सबको ही पता है, तो कहेंगे वेद में मंत्र है, कहते हाँ वेद में बहुत मंत्र है, आए तो हो गया संख्या हो गया, किंतु निर्दिष्ट होना चाहिए, इसको कहते हैं टीका में यद्यपि संख्या वत्व मात्रम हेतु संभवती, जो यत्ता का अर्थ कह देंगे संख्या इतना ही तो हेतु हो सकता था, तथापि सर्वज्ञ निश्चय न ईश्वर सर्वज्ञ, इस प्रकार की निश्चय करके निश्चय न सर्वज्ञ निश्चय न अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ इति निश्चय न, इस प्रकार की निश्चय कहने के लिए हेतु असिद्धि निराशम, हेतु का असिद्धि का निराश अर्थात हेतु सिद्धि, असिद्धि का निराश हेतु सिद्धि, हेतु सिद्धि दिखाने के लिए निश्चित पदम दिया गया अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ है इस प्रकार की, तब इयत्ता परिच्छिन्न तो ये हेतु ये सिद्ध हो। अच्छा सर्वज्ञ निश्चय न हेतु असिद्धि निराशम अनित्य। अच्छा निश्चय न हेतु असिद्धि तथा ठीक है, ईश्वर सर्वज्ञ इस प्रकार के निश्चय से हेतु असिद्धि हेतु असिद्धि निराश तो हेतु सिद्ध, हेतु सिद्ध हो जाएगा, हेतु सिद्ध हो जाएगा तो यथा परिचिन्न ये सब अनित्य होंगे। अच्छा ये पंक्ति और थोड़ा हम स्पष्ट करेंगे, सिद्धांत पक्ष में सर्वज्ञ नहीं है इसे सिद्ध करने के लिए हेतु दिया है सिद्धांत, हेतु सिद्धांत के लिए निश्चित होने से ही सिद्ध होगा, तो इयत्ता परिच्छिन्न का अर्थ है कि ये निश्चित हो जाना चाहिए, उसी के लिए यहाँ हेतु दिया, हाँ मतलब ये निश्चित पद जोड़ने से जो असर्वज्ञ तो निराश हो जाएगा, ना असर्वज्ञ तो सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाए ताकि निराश हो जाए, तो इयत्ता परिच्छिन्न इयत्ता का अर्थ निश्चित करेंगे, निश्चित परिच्छिन्न अगर हो जाएगा तब अर्थात ईश्वर जो अभी क्या ना निश्चित परिच्छिन्न हो जाने से तो सिद्धांति का साध्य सिद्ध हो जाएगा, किंतु ईश्वर में पूर्व पक्ष कहेगा कि अच्छा ठीक है जब निश्चित हो जाएगा तब ईश्वर सर्वज्ञ होगा सब जाना है, किंतु निश्चित होने से सिद्धांति का हेतु भी सिद्ध हो रहा है, पूर्व पक्ष कहेगा कि ये सब जानता है, निश्चित जानता है, इतने ही संख्या है, जानता है। सिद्धांत कहेगा बिल्कुल ठीक, ईश्वर सर्वज्ञ। अगर आप कहते हैं क्यों सर्वज्ञ है, कहते हैं निश्चित रूप से उनका परिच्छेद को जानता है, कहते हैं यही हेतु है कि वो सिद्ध कर देगा कि वो नित्य भी है। कैसे? कहते हैं कि सब अंतत्व, सबका इयत्ता, सब अगर परिमाण से परिच्छिन्न हो जाएंगे तब सब अंत वाला हो जाएगा। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, पूर्व पक्ष कहेगा कि ईश्वर सर्वज्ञ, ईश्वर अगर सर्वज्ञ होगा तो सभी का संख्या को जानता है और निश्चित रूप से जानता है कि इसका जीवों का तो संख्या इतने ही है, निश्चित रूप से जानता है। तो सिद्धांत यही बात कहता है कि बिल्कुल ठीक, ईश्वर निश्चित रूप से अगर जान लिया तो इनका सब इयत्ता परिच्छिन्न हो गया। इयत्ता परिच्छिन्न होने से सिद्धांत कहता है हमारा हेतु है इयत्ता परिच्छिन्नत्वात्, अर्थात आप जैसे ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं, ऐसे होने से ईश्वर सभी चीज को जानता है तो सभी का इयत्ता परिच्छिन्न हो गया। सभी का इयत्ता परिच्छिन्न हो जाने से हमारा हेतु सिद्ध हो गया। ये हेतु क्या करेगा, प्रधान पुरुष ईश्वर सबको अनित्य बना देगा। ईश्वर सर्वज्ञ पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहता है कि ईश्वर अनित्य हो जाएगा। क्यों? अनुमान से सिद्ध हो रहा है। अच्छा, हेतु सिद्धि निराशम, अर्थात हेतु असिद्ध नहीं होगा, अर्थात हेतु सिद्ध होगा। पूर्व पक्ष का ईश्वर सर्वज्ञ होने से सिद्धांत का हेतु सिद्ध हो जाएगा, सिद्धांत का हेतु सिद्ध होकर के ईश्वर को अनित्य प्रमाण कर देगा। ये स्पष्ट होता है ना, थोड़ा विरुद्ध पड़ता है। देखिए पूर्व पक्ष क्या कहता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सिद्धांत कहता है कि आप कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है अर्थात जीवों का संख्या को भी जानता है और जीवों का परिमाणों को भी जानता है, प्रधान का परिमाणों को भी जानता है, अर्थात तो सभी का अभी परिमाण इयत्ता परिच्छिन्न हो गया, स्वयं का भी, क्योंकि ईश्वर जानता है। अगर नहीं जानेगा तो ईश्वर असर्वज्ञ हो जाएगा। तो ईश्वर अभी सभी का परिमाण को जानता है, सभी का संख्या को जानता है, अर्थात सभी अभी इयत्ता परिच्छिन्न हुए। सिद्धांत कहते यही तो हमारा हेतु है इयत्ता परिच्छिन्न। तो अभी पूर्व पक्ष ही ईश्वर को सर्वज्ञ कह करके निश्चित सबका संख्या परिमाण करके सिद्धांत का हेतु को सिद्ध करवा दिया। अभी सिद्धांत कहता है हमारा हेतु क्या करेगा, ये समय अनित्य तो सिद्ध कर देगा। सर्वज्ञ निश्चय न, अर्थात ईश्वर को सर्वज्ञ निश्चय करवा करके हेतु असिद्धि का निराश अर्थात हेतु को सिद्ध करवा दिया। ये द्योतोयितुम निश्चित पदम तत्र आद्य हेतुर असिद्धिर नास्ति इति आह। जो दो हेतु हुआ, निश्चित संख्यात्वात और निश्चित परिमाणत्वात, दो हेतु दिया, तो प्रथम हेतु का असिद्धिर नास्ति अर्थात प्रथम हेतु सिद्ध है। सिद्धांत कहता है भाष्य में संख्या परिमाणम तावत प्रधान पुरुष ईश्वर त्रय रूपेण परिच्छिन्नम। संख्या परिमाणम, परिमाण शब्द का अर्थ है टीका में दे दिया संख्या स्वरूपम, संख्या रूप, संख्या, संख्या रूप का अर्थ संख्या। तो भाष्य में जो दिया संख्या परिमाणम अर्थात संख्या, तावत प्रधान पुरुष ईश्वर त्रय रूपेण परिच्छिन्नम। अगर कितने पुरुष है, जीव है पता नहीं, कम से कम तो ये तो निश्चय है कि प्रधान एक गोष्ठी, पुरुष एक गोष्ठी, जीव एक गोष्ठी, त्रय, ये तो कम से कम इतना तो परिच्छिन्न हुआ। और स्वरूप परिमाणम अपी, एक हो गया संख्या और एक हो गया परिमाण। संख्या के लिए कह दिया संख्या परिमाण और परिमाण के लिए स्वरूप परिमाण, अर्थात उनका दैशिक कालिक कितना परिमाण है, ये भी स्वरूप परिमाण भी तदगतम ईश्वरेण परिच्छिद्येत इति, क्योंकि आप अभी परिच्छिद्येत पक्ष मान रहे हैं, ईश्वर के द्वारा ये सब परिच्छिन्न है। टीका में द्वितीय हेतु स्वरूप, अच्छा द्वितीय हेतु साधयति निश्चित संख्या वत्वात और निश्चित परिमाण वत्वात। ये जो निश्चित परिमाण वत्वात के लिए भाष्य में दे दिया स्वरूप परिमाण भी तदगत ईश्वरेण छिद्यत, तो परिच्छिन्न पक्ष लिया जा रहा है, अर्थात संख्या और परिमाण दोनों ही ईश्वर के द्वारा ज्ञात है, ये हुआ। टीका में प्रधानादयो निश्चित परिमाण वस्तुत्व भिन्नत्वात घटवत्, प्रधानादि ये भी निश्चित परिमाण वाले है। क्यों? कहते हैं वस्तुत्व भिन्नत्वात, परस्पर से प्रधान ईश्वर से भिन्न है, ईश्वर जीव से भिन्न है, तो होने से सबका परिमाण भी निश्चित हो जाएगा। घटवत, घटपट से भिन्न है तो घट का परिमाण निश्चित होता है। तो अभी सब निश्चित परिमाण वाले हो गए, निश्चित संख्या वाले हो गए, यता निश्चय हो गया तो सब अनित्य हो जाएंगे। टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है कि ननु प्रधान पुरुष ईश्वरास्त्रय इति ज्ञाते पि, ये तीन कोटि ये तो ज्ञान हो गया, किंतु जीवानाम अनंतिया तो कथम संख्या निश्चय, इसलिए यत्ता परिच्छिन्न आप कैसे कर लेंगे। पूर्व पक्ष कहने से तत्राह सिद्धांति, भाष्य में पुरुषगता च महासंख्या, पुरुष में तो महान संख्या है, तो महान संख्या होने से उसे क्या हुआ। टीका में आगे पंक्ति देते हैं कि जीव संख्या भी ईश्वरेण निश्चयते, जीव का जो संख्या है वो जीवों को पता नहीं चलेगा, किंतु ईश्वर को तो पता रहेगा। अगर ईश्वर को पता नहीं रहेगा तो फिर ईश्वर आपका सर्वज्ञ कैसा होगा। सिद्धांत कह रहे हैं जीव संख्या भी ईश्वरेण निश्चयते और अनिश्चय सर्वज्ञत्व योगात, आप ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं इसलिए जीवों का संख्या भी पता होगा। अभी हेतु सिद्ध हो गया, हेतु हो गया निश्चित संख्यात्म अथवा निश्चित परिमाणत्म, ये सिद्ध होने से तो अभी साध्य भी सिद्ध हो जाएगा, ये सब अनित्य हो जाएंगे। ततश्च भाष्य में ततश्च इयत्ता परिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः, अभी निश्चय हो गया कि जीवों का भी संख्या इतना है। इयत्ता परिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसारान् मुच्यन्ते, जो लोग मुक्त हो जाएंगे तेषां संसारो अंतवान, उनके लिए संसार अंतवान हो जाएगा। और संसारित्वम च तेषां अंतवत्वम, अभी वो मुक्त हो गए उनका संसारित्व भी गया उनका संसार भी गया। एवं इतरेषु अपि क्रमेण मुच्यमानेषु, तो इसी प्रकार सभी जीव ये धीरे धीरे मुक्त होंगे। तो क्यों कहते हैं प्रधान का कार्य है कि सभी को भोग अपवर्ग देगा, तो जब देगा उसे क्या होगा, तो मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणाम च अंतवत्वम स्यात्। ये क्योंकि आपका अभी जीवों का संख्या भी निश्चय हो गया और ये तो प्रधान का कार्य है कि सबको भोग उपवर्ग देगा, और धीरे धीरे होकर के आपका क्या होगा, संसार संसारी ये सब अंतवान हो जाएगा। तो अभी संसार संसारी अंतवान हो जाएगा, तो सिद्धांत आगे कह गया प्रधान का कार्य है, प्रधान ही संसार है और पुरुष संसारी बनता है। तो अभी जिस जिस पुरुष से मुक्त होते चलेंगे ये प्रधान का कार्य उतना सब घटता चलेगा। जब सारे जीव जाएंगे फिर ये प्रधान बोल करके पदार्थ को स्वीकार करने का क्या आवश्यक है, तो ये भी नहीं रहेगा, ये संसार भी नहीं रहेगा, संसारी भी नहीं रहेंगे, संसार भी नहीं रहेगा, कुछ नित्य सिद्ध नहीं होगा। किसको ये भोग अपवर्ग देगा, किसके लिए प्रधान बोल करके आप पदार्थ तो आप कल्पना करते हैं, प्रधान तो कोई इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, जीवों को भोग अपवर्ग देगा ऐसे आप कल्पना करते हैं। अब जो जीव ही नहीं रहेंगे प्रधान का कल्पना कैसे करेंगे। अरे ईश्वर कहेंगे ये प्रधान और जीवों का नियामक है, अगर नियम्य ही नहीं रहेंगे वह नियामक किसका होगा, इसलिए कुछ सिद्ध नहीं होगा। सिद्धांति कहता है ये सब भाष्य में संसार अंतवान संसारित्व तेषाम अंतवत एवं इतरेषु अपि क्रमेषु मुच्यमानेषु संसारिष संसारस्य संसारिणाम च अंतवत्वं स्यात्, ये सब अंतवत्व हो जाएंगे। टीका में मास राशिवत केषाञ्चित् जीवानां संघस् तद्बन्धश्च नश्येत् इति एवं सर्वमुक्तेर् इदानीं शून्यं जगत् स्याद् इत्यर्थः। मास राशि, मास अर्थात जो तिल इत्यादि होता है दाल, तो उनका राशि जैसे जीवों का सब संघ हो गया, केषाञ्चित् जीवानां संघ, सब जीवों का संघ हो गया। और मास राशि से अगर एक एक निकलते रहेंगे तो धीरे धीरे एक दिन वो राशि तो पूरा ही हो जाएगा। तो जीवानाम संघस और बंधस्य नश्येत, एक एक जीव का क्रम से बंध नाश होगा तो ये संघ भी पूरा नाश हो जाएगा। इति एवं सर्व मुक्ते, सभी मुक्त हो जाएगा तो इदानीम शून्यम जगत स्यात्, फिर जगत शून्य हो जाएगा। और दूसरा नित्यत्व अनवशेषात, अभी सारे जीव भी मुक्त होकर के चले गए, संसारी कोई नहीं रहा और प्रधान भी नहीं रहेगा, ईश्वर नियामक किसका नियम करेगा वो भी कोई नहीं रहेगा, फिर नित्य तो अनवशेषात, कोई और नित्य पदार्थ तो बच नहीं जाएगा, नित्य तो अनवशेषात अर्थात सर्व अंतवत हो गए, सभी चले जाएंगे, संसारी भी चला जाएगा, संसार भी चला जाएगा, सब जाएगा। ननु यहाँ एक बात है कि कह दिया कि नित्य तो अनवशेषात, किंतु जो मुक्त हो जाता है वो मुक्त नित्य रहेगा, यहाँ ये पंक्ति थोड़ा बहुत ज्यादा स्पष्ट भी नहीं हुआ, उपाय भी नहीं है इसमें, और कोई तर्क हो सकता नित्य से अनवशेषात, अनवशेषात बचेगा नहीं, कोई नित्य बचेगा नहीं, सब जीव मुक्त हो गए, मुक्त हो गए तो प्रधान और किसको भोग अपवर्ग देगा वो भी नहीं रहेगा, ईश्वर किसका नियमन करेगा वो भी नहीं रहेगा, ठीक है बाकी कोई नहीं रहे क्योंकि ईश्वर प्रधान इत्यादि ये सब नियामक भोगदातात्व कल्पित है, किंतु जीव तो सब मुक्त होकर के यही लोग तो मुक्त जीव सब रहेंगे, किंतु यहाँ कह दिया कि नित्यत्व अनवशेषादिति। अच्छा ठीक है, क्या हो ये नाना जीव रहेंगे मुक्त जीव सब, मुक्त पुरुष नाना रहेंगे, रहने से नाना अगर रहेंगे कोई भी फिर अनवच्छिन्न परिमाण वाला नहीं होगा, अगर नाना रहेंगे तो फिर सब अंतर्गत हो जाएंगे, सभी का यता परिच्छिन्न होगा, तो यता परिच्छिन्न होने से सब अनित्य होंगे, जो सिद्धांति अनुमान दिया था उसी अनुमान से ये सिद्ध हो जाएगा कि नित्य अनवशेष, कोई अनवशेष नित्य अनवशेष अर्थात नित्य कोई अवशेष नहीं रहेगा, बचेगा नहीं, सब अनित्य हो जाएंगे। ननु ईश्वर शिष्यता, तो ईश्वर किंतु रहेगा, बाकी सब कोई नहीं रहेंगे, ईश्वर तो रहेगा, ईश्वर नित्य सभी लोग करते हैं, सिद्धांत कहते हैं न तस्यापि भिन्नत्वेन अंतवत्वात्, वो भी जीव से भिन्न है तो होने से जो भिन्न होगा वो अंत वाला हो जाएगा, किंच ईशितव्य अभावात ईश्वराभाव स्याद, कोई ईशितव्य नहीं तो ईश्वर का फिर क्या कल्पना का कोई निमित्त नहीं रहेगा स्यादिति। भाष्य में प्रधानं च सविकारं पुरुषार्थं ईश्वरस्य अधिष्ठेयं संसारित्वेन अभिमत, प्रधान विकार के साथ पुरुषार्थं पुरुष को भोग उपवर्ग देने के लिए ईश्वरस्य अधिष्ठेयं ईश्वर के द्वारा अधिष्ठेय होता है संसारित्वेन अभिमतम, ये प्रधान को ही संसारी कहा जाएगा क्योंकि संसार अर्थात भोग उपवर्ग देने वाला यही है, क्योंकि उन लोग का मत में जो पुरुष है उसको तो अर्थात वास्तव भोग अपवर्ग नहीं होने से संसारित्वेन अभिमतम यही प्रधान, अत तत्शून्यतायाम संसारी प्रधान जब नहीं रहेगा ईश्वर किम अधितिष्ठेत, ईश्वर फिर किसका अधिष्ठाता बनेगा, और किम विषय व सर्वज्ञता ईश्वरते स्याताम, ईश्वर अगर प्रधान ही नहीं रहेगा तो फिर ईश्वर को सर्वज्ञ कहेंगे, अरे ईश्वर को ईश्वर कहेंगे, किसका शासन करेगा, जीव भी नहीं रहा प्रधान भी नहीं रहा। दोषांतरम आह, अन्य दोष भी कहते हैं भाष्य में, प्रधान पुरुष ईश्वराणाम च एवं अंतवत्वे सति, आदिमत्व प्रसंग जो अंतवत्व होगा भाव पदार्थ होगा वो आदि वाला भी होगा, तो होने से आदि अंतवत्वे च आदि वाला है अंत वाला है और सभी का नाश हो जाएगा, होने से शून्यवाद प्रसंग ये भी दोष आएगा। अच्छा नियम ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।